Το τρένο φεύγει στις 8. Ταξίδι για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει. Να μη θυμάσαι στις 8. Να μη θυμάσαι στις 8. Το τρένο για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει. Βρήκα πάλι ξαφνικά να πίνεις ούζος του Λευτέρη. Νύχτα δε θα'ρθεις άλλα μέρη να έχεις δικά σου μυστικά. Να έχεις δικά σου μυστικά. Να θυμάσαι ποιος θα ξέρει. Νύχτα δε θα'ρθει χαλαμπέρι. Φεύγει στις 8. Μα εσύ μοναχός έχεις μείνει. Σκόπια φύλλα στην Κατερίνη. Με στην ομίχλη 5-8. Με στην ομίχλη 5-8. Μαχαίρι στην καρδιά σου γίνει. Σκοπιά φύλλα στην Κατερίνη.